زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ربی کریم دی مونږ او تاسو ته په پورا پورا دین د عمل او د تلو توفیق را نصیب کی. دا دنیا چې یو دار د ازمائش او د امتحان دا کچا دا دار د امتحان او د ابتلا او د ازمائش په خایسته طریقې سره برداشت کو نو د الله د طرف نه باغت د صبر ډېر خپل او خایسته بدلی ملاو شي. زکه دنیا د مصائب او د تکالیف او د پریشانو زیده او چاک پدی تکالیف او پریشانو مصائب او صبر کو نو الہ العالمین صبر نا کو تا دلو اجرونو خوشخبری د خپل کتاب عظیم شان په جوابانه ورکای خپل حبیب توئی صبر نا کو تزیر ورکا او الله وعده کړی خپل کتاب کې چې دا الله خصوصی مدد او نصرت هغه د صبر نا کو سره ده او جنت بم به حساب هغه چاته ملاویږي چا چې دی دنیا کې صبر وکړي. ما حدیثم د بخاری شریف ستا سنوان دی ولستو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چا چې صبر اختیار کو نو الله بدل صبر ور نصیب کی. او د الله حبیب وای نه دا ور کړی شوی او تان تاسو ور کړه چې هغه دی غوروي او هغه دی بهتر وي د صبر را. دا حدیث دی د بخاری شریف. وګوره د صبر درې مراتب دي. یو ته وای صبر د الله په تابعدارو چې دا د موز وخت دی او مسلمانان صبر وکړو دکان کارر سه بند کړ رال المسجد تا دا رنگ دا د روزی نیو وقت دی دا د زکات د حج نو د الله پټول توعات ادا کول باندې دا د صبر مراتب کی او غټه مرتبه دا دویمه مرتبه د صبر دا دا چې دا الله د نافرمانونو یو بنده صبر شي چې رب د دینه منا کړي د غیبت نا چغلې نا د بل د سپکاوی نا د بل د مال جان د وینو د تویول قبس کولنا نزان د الله د نواهیو نا صبر کو دا دویمه مرتبه ده. او دریمه مرتبه دا د دنیا د غمونو یو جالل دا د پریشانو د مصائب یو زیر نو یو مصیبت راغه تکلیف راغه بیماری رالا فقیری رالا یو ظالم مسلط شو نو په دغه وخت کې دادا سے برداشت کول لکه څنګه چې د مالک او خالق حکم دی. نو د الله په انعامات او ورکړو کې چې څومره ورکړي کړي د الله حبیب وای د صبر نه غوړه شي نشتا. ادي په لګوري الله یو ازمائش راولي نو که چا صبر وکړو مصیبت بم ختم شي او قبر خیرت به جوړ شي او که یو تکلیف او مصیبت الله را وستو الله دې نیکی او مونږ په ګړو وړو سر شو نو دنیا هم د مصیبت شو او قبر اخرت هم جوړ نشو. دیو جنا نبی کریم علیہ الصلات والسلام د صبر بارک ډیر څه فرمایلی دي. د مسلم شریف حدیث ته صہیب رومی رضی الله عنه نه روایت ده. حضرت صہیب رومی رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی عجب لامر المؤمن وی تعجب ده کار د مؤمن لرا ان امره كله له خیر د ټول کارونه د پاره غوړه دي ولی سذالک لاحد الا للمؤمن او دا ندی مگر د مؤمن د پاره دي ان اصابته سرا شکرا کدی مؤمن ته سو خوشحالی او رسیږي صحت ملاو شو اولاد ملاو شو مال ملاو شو نور دینی دنیوی نعمتونه ملاو شو نو شکرا د الله د نعمتونو شکر ادا کړي د نعمت شکر صرف د خلی دی نه وای شکر وای طاعت او د شکر معنا مونږ درس کې کوو باز اهل علم ډېر خپل معنا کړي شکر ستا وی دا الله در کړی شی نعمتونه د ورکون کی په مخالفت کې نه استعمالول لکه دا سترګي او نعمت ده خدا هغه چا نه تپوس پکار دی چې د چا سترګي دی اوس ورکول والا وی بند سترګي می مفتو کې در کې سغواړم نه شکر دار چې ګور زما مخالفت کې می استعمال وا حکم خیالي نو ورکون کی سترګې راکړي همغه راغ مخالفت کې استعمال او غوونه به بند درکل ايو لوی نعمت دې راغ چانه تفوسو کې د غوونو نعمت میته غسته دا غوونه زما مخالفت کې مې استعمال او قوت مې درکړې طاقت مې درکړې اولاد مې درکړې استاد مټو قوت دې دا افراد قوت دې د دې شکر داد جداد خالق او مالک په نافرمانی کې مې استعمال وا دغه شکر ادا کو نو فکان خیر الله دا شکر د د پاره غوړه ده و ان اسوابت حد ور او کدی بندل تکلیف ورسېدو نو د صبر کو فکان خیر الله اے زند دا صبر د لپاره بهتر دی زموږ استاد تر مرګ پورې دا ژوند د دوو حالتونو نه بخالی نه زندگی په دې دوو یسو دا یا دینی دنیوی نه متونه دی نو اوس بشکر ادا کړه او یا در باندې مصائب او پریشانای دی نو صبر به اختیار ہے نو په زندگی کې بیا صبر جوړیږي یا بشکور جوړیږي وګوره دا خبرې په ویلو په اوریدو کې اسانه دي ولا خپل کتاب کې وای دویشتمه پاره کې وای وقلیل من عبادی الشکور وای بندگان می ډیر دي خوشکر گزار پکې کم ني وقلیل من عبادی الشکور بندگان ډیر دی خوش شکر گزار پکې کم دی نو د الله په نعمتونو کې او لوی نعمت ده شکر ادا کول شکر ادا کول او دنیا کې الٰہی العالمین په نیکو خلقو مصائب راولي امام مالک رحم الله مؤتوا کې امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وي د جواب تاسو مر سره صلی الله علیه وسلم وایي چې کدي جمعه ورځ د درود سیم ثواب ډیر دی و یو عالم د حدیث درس بکولو چا ورته وی چولوم خنورم ډیرو د نو د دې نور په ځای د علم حدیث د خدمت انتخاب دی اولی کړي ای ورته دا بار بار صلی الله علیه و آله و سلم ځکه علماء لیکلي پرز د قیامت د محدثین عمر لوی درود والا بشوکنی ای سار نه تر مازیګر پوری ټول اورس د الله په حبیب باندې درود شریف وای نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ د چا بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د دنیا کې په مصائب او تکالیف مبتلا کی د صبر توفیق ورکي زموږ د دې کفار خو کفار دي مسلمانانو نن دا نظریه را چې څوک پټاکار ولي دو نا وای بس دې جوړ یرا په ګناهونو کې ګیر دی هغه ته مونږ پس پیراو بد نظر ګورو وای چې پسې را دی ولې تاسو وایو کنه وایو او سید العالمین سوای د چا بارک چې الله د خیر اراده وری یې په فقیرای کې اختکی د نړۍ نړۍ درکې نه لګي یا در په در تا نه کور غوخته بل نه غوخته یا په بیمارو کې ده یا په نور مصائب او پریشانو کې ده نو د چا بارک چې الله د خیر اراده ولري ناغبان ازمائش پاغ مصیبت او تکلیف راولي او رب کریم ورته د صبر توفیق ورکي دیو جن کو څوک مو مصائب او کې وکړو نو دا شته ونوای زیاره د دې خبر دګنی الایاذ بالله د الله بدی شی او جدا زنیم نا د چا بارک چې د الله حبیب وای الله د خیر اراده ولري ناغله تکلیفونه او رسې ګور په ټولو کې زیات دنیا کې تکالیف والا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او دای مختلف قسمه انواع د مصیبتونو سوکی د قوم او د ظالمانو په مصائب او امتحاناتو کې روزته انبیاء علیهم السلام صبر کړی نه نیم سوا کال شپا ورځ نوح علیہ السلام ته قوم کنز لیکلی نه نیم سوا کال په کانو وشته نه نیم سوا کال هر ورځ ور سره داسې کار کړي چې وی بس سبا د فارم متزان بیغم کو دا یو قسمه امتحان ابراهيم عليه السلام لو ګوري کله امتحان دی وطن نشړل شي نو کله اورته ور ورزول شي نو کله الله وای دا بچی دی او شو کاله پس پیدا شوه بچینو ودا بو زبحه کې چاړه راغستي ادا الله حکم له تیار دی بعض انبیاء علیه السلام سوسو کاله جیلونه تیر کړی د یوسف انبیاء غره د هر وړې لوی ګنا نه پاکوي لیکن یوسف علی السلام سمره کال جیل تیر کو بازدا مصیبت وی بچې تیر کړه حضرت یعقوب علیه السلام د یو قول مطابق تاریخ لیکلی اتیا او شالیکری او یا کالا حضرت یوسف علیه السلام پسې جړل حضرت موسی علیه السلام لس کالا د مصر نه په مدین کې مهاجر دی مور سره نه د خطره به تشتا اسم نشتا لسو کالو پوری د موسی علیه السلام او د والدې په منس کې پروابطو کې یو رابطم نه لشوي الاس کال پس راغله بیا بل قسمه امتحانات تي حضرت ایوب علیہ السلام الله په کوم امتحان کې واچولو یو قول دا دی چې دیار لسکالا نو د سلف بل قول دی چې اتل لسکالا په بیماری کې مبتلا دی تاسو وګورئ د زمانہ په خله یادی دوه ورځې د سړی تبوشي یو شپه تبوشي اپی په کلونو ور دیار لسکالا یاد سلف د قول مطابق اتل لسکالا ایوب علیہ السلام په بیماری کې مبتلا دی خدا سي ژوند په بیماری کې تیر کړي اے مالکی صفت کوي وای انا وجدناه صابرا نعم العبد ما پا ایوب علیہ السلام کلون بیماری روستے وا خو مونگ صبرناک منتیو دا غد کامیابی اغسند و لمیلوی انا وجدناہو صابرن نعم العبد اللہ و ایسخ کل بندو ما مسائب روستیو خو یو خبر دا غد خلینا دنا فرمانی او دا اللہ دنا رازگی ندر ہوتے نو دا چا بارکی چی اللہ دا خیر اراده لری ناغبان امتحانات راولی امام ترمیزی او حدیث ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی راب وستیشی پورز دا قیامت دا روغ صحت والا او د دې مخله باغ مصائب او عالم راولي چې دنیا ټوله د ټکر وا د چې کله دې مصائب او تکالیف والو له اجر ملاويږي نو دا چا چې بالکل روغ ژوند تیر کړي نه بيماري او نه لوګا او نه ټکر او نه صدر پدر کی دلو دې چې دې لوګو دې ویلو ان جلودهم کانت قور دوت بالمقاریر های ارمان چې په موږ داسې مصیبتونه راغلي وي چې زموږ نه دا غوخه پکې چانو پرې کړې وي خو چې نن موږ تم دا ملاوې لکه دوی ته چې ملاويږي نهي په افسوس کې رواه ترمذی او رحمه الله او دا حدیث امام طبرانی ذکر کړی دی وايي په دې الفاظو ذکر کړی ابن عباس رضی الله عنهما وايي چراب وسته شی پورز د قیامت شهید تاسو ما له ګوره یا په لګ صبر وکم پټون مټون لټول ګوره چې بیا مال پته وځي شي کار والا پری دی تاسو ما له ګوره اې دا تاسې دی چې دا یو مثال نه دی خو لکه دا ملغلری تقسیم یږي نو ملغلره کې ملاو شي خو بنگلا و په جوړه کې ودان له بسورلی والے د پیغمبر خبره ملغلره ور سره چته برابرې دا غوره تقسیم شروع دی یو خبره یادوي پرز د قیامت به شهید را وستیش نو دی صاحب د پاره به درولش بیا ورا وستیش هغه کس چې الله ډیر مال ورکړو د خیراتونو کول ناب مدرول شدی صاحب د پاره بیا بنا مشکلات او مصائب وال راوسته شي نو فلا ينصب لهم ميزان حدیث الفاظ دیت بتل د ميزان مقرر دکی او نه بد دای هغه دفتر د عمل نامې روډیش او فیصب عليهم الاجر صبا دا سیدا اجرونا ثوابونو و په سم راتوی کړي شي تر دې چې دا روغ صحت والے بوي هاي افسوس چې دنیا کې مونږ باندې دا سه مصائب وي چې زمونږ دا غوخ پکې ټوپرې کې دې دا دې ته سم راجر ملاوي کې رواه الطبراني رحمه الله نو دا مصائب او تکالیف او دنیا دا چاچه زمای عزتمندو صبر وکو نو دا صبر بد نجات یو ذریعہ ورتا الله رب العزت جوړ کی دا صبر وا د نجات یو ذریعہ ورتا الله رب العزت جوړ کی یو حدیث پاک کدا سے الفاظ راغلی ابن حبان او نور محدثین دا حدیث پخپلو کتابونو کې ذکر کړي وېدی او سړی د پاره د الله حبیب فرمایي د الله په نيزي او لویه مرتبه وي خوده ورته په عمل نه رسیږي چې د دومره نفلونه او خیراتونه او روزي او ذکر تلاوت تعلیم او تعلم کی د اعمال په اعتبار دې ته نه رسیږي او الله ورته لیکلي غلوه مرتبه فما يزال يبتليه بما يكره حتا یبلغه ایاها الله په د باندې دا سازمایښون راولي چې د تبعن بد غني لکه فقيري بيماري در په در کې دل تر دې چې په دې مصائب د اغلوي مقام او مرتبه تا اله العالمین ورسي هغه مرتبه ته په دې مشکلات سره اله العالمین ورسي ځکه مؤمن ته چې څه تکلیف ملاويږي کلک دې کډېر دې نو اله العالمین دا غي د اجر ورکول و د فرمایله دا د بخاری شریف او حدیث ته د ابو سعید خدری او د ابو هريره رضی الله عنهما نا چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی نرسیگی مومن تسستڑے والے کلستڑش او نور تس تکلیف رسی نس فکر نس خبکان او نس ضرر او غم تردی چی او از غی کا در لد د پلاس اخپک مات شی مگر اللہ د دی از غی دو وجنم د دو گناہونا ماف کئی او ری جئیے او رستڑے پکار شوی اسو په عبادت هم ستړي شي خود دې ستړي والی اجرم الله رب دې ستر کوي د دې ستړي والی اجرم د الله رب دې عزت په دربار کې زما عزت مندو باقاعده ملاوي ها کچا په مصايبو کې غړي وړي وې دخلي نه غړي وړي رويستي نو چې سړي وي ابدي جولې کې وګرځيږي نو دا د مصايبو د امتحان دنیا دا دې کې لدا څوک نه وایي چې په مشکلاتو کې دې دنیا کې څوک بغیر امتحان نشتا خدا شکر دې چې الله دا هر چا شان ته ګوري هغه مطابق امتحان راوړي څومره چې دا ایمان مضبوط دې نو هغه مر په داس مایش راځي اګه ایمان کمزور او مصیبت او تکلیف لوي راوسته نو بیا بغران او خدا د مالک او د خالق یو رحم او کرم دې چې د ازمایښونو په دې دنیا کې په انسانانو هغه ازمایښ راولي څومره چې دې سړي کې قوت او طاقت ده هغه قوت او طاقت مطابق الٰه العالمین په دې دنیا کې مصائب راولي زما عزت مند چا چې صبر وکړو نو الٰه العالمین په دې مصائب او پریشانو یو ډیر لوی اجر ورته ورکی اتا سګورې مخ کې خو خلکو ډیر مصائب او تکالیف برداشت کړي او صلی الله زمو دې کمزورو لګوري نو ډیر مشکلات او دې بشرانو سمره لګي تیری کړي سمره په تکلیف ایسا دې رستن لګ پرې دې دا تکیاو نه بهر حال مقصد دال شدا د امتحان دنیا دا او چا چې زما عزت مندو سمرا صبر اختیار کو نو الٰه العالمین بدمرا اغتا اجر ور کوي اتوا ابن ابي رباح رحمه الله مشهور تابعی ده او د حج په مسلو کې د خپل زمانه امام او دا د ابن عباس رضی اللہ عنہما شاگردو دی فرمائی وی ما تخبل استاز وی در تخیم نیو زنان د جنت یارونا چی پزمک اگر دی قفیسن شوی جدا با جنت تزی فقلتو بلا ماوی اولینا پزمک با یو جنتی زنان ما تخیز بسنگا داغی دلی دو ارمان نکوم وی هذه المرأة السوداء وی دا بودای زنانا چه تکتور رنگ دی دا در تخکاری دا نبی علیہ السلام ترالا وی انی اسرعو و انی اتکشفو حبیب پا ما بانی دا سی بی خودی رازی لگ دا میرگو بیمار کل پریوزی او زبیا پویگم ننو سرگن دشم بدن می سرگن شی فادع الله لي نو د الله د فار زمانه ما د فار د الله نه سوالو کوي چې دا مشکل لا لري نو د سید العالمین ورته وي ان شئت صبرت ولک الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك کدی خواخشی نو پدی بیماری صبر وکا او جنت به الله درکای ا کدی خواخی دعا مدر لو وړ الله به ټیک ټاک فقال تصبروا صبر کوم ور دی خلکو لو ګورای د دنیا غنیم ګړتیا په زړه کې داسې پرتاړه او د اخرت غ بقا او دوام الله زړه ته وردن نکړي وی حبیب صبر کوم چې جنت ملاویږي و دا عمر سوال را لوکا چې بدن می سرګندی کې نفدا علیها د الله حبیب ورته دعا وکا دی په دې بیماری صبر وکا د نبی په زبان سوکو جنت یو غټلو دا امام بخاری امام مسلم رحمهم الله دا حدیث ذکر کړي یو حدیث د مسند بازار کې دادا سراغله او یاد ابل واقعا ابن حبانم په صحیح کی ذکر کړي و یو زنان نبی علیہ السلام سره لفدی بیماری و وی قربان دعا و غواړه چې الله را بیماری دې کی بل الله حبیب ورته وای کدی خوخه دعا بو غواړم الله به شفا درکې و ان شئت صبرت ولا حساب علیک اکدی خوخه صبر وکا اخیرت کی بے حساب دی قالت بل اصبرو ولا حساب علی بے قربان صبر کو بتا دنیا جوان دے که پنزوز دے کشپیت دے او کسل کالے تیر بشی خدا می خواہ دا چی پما حساب دی دا گورا دا پیغمبر خبر دے یو کسو دے یو ناری نزنانا پوری خاص دی زکا پیغمبر علیہ السلام یو تن تراغلے ندے اخو تر قیامت پوری تمام عالمین ته الله را لګله نو د پیغمبر خبره دی یو شخص ناری نه زنانه پوری خاص دی د زما عزت مند د دا غمونو پریشانو دنیا دا فدی کی چې چا صبر صبر کو نو الہ العالمین به هغه عمر دته درجات اوچته بلکې دا مسله دا چکله یو بنده روح یو د کم اعمال کوي نو چکله بیمار شو نو الہ العالمین ملائکه توئی مسند احمد حدیث ته ویدل اغس لکای چې د روغ او کول به لکه ته روغ رمټه تہجد کې اوس بیمار شه تہجد نشی کوله روزانه به امانی تلاوت کولو نور د دین کارونه به کول د جکله بیمار شوی الله ملائکه ته وی تر سوچ دې ما بیمار کړي نو دل هغه اعمال لیکي چې دې روغ او د بشکولو نو دل هغه لیکل کېږي دارنګ مسافر د فارم وی بخاری شریف حدیث دې ابو موسی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا مرض العبد او سافر کله چې یو بنده بیمار شي یا مسافر شو كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري نو دل لیکل کېږي هغه عمل چې د مقیمو سه کول اچ دې دې بیماری نه مخک روغ را مټو شي کول اورته الله رب العزت لیکي ابن مسعود رضی الله عنه بیمار شوی نو جړل چې اورته دې بیماری نه جاړي ماغوي نه جړم پدی چې الله حبیب فرمایلی دي چې پچا بیماری راشي د ته د صحت اعمال لیکل کی او امام باندې دا څه وخت راغلی چې بیا کمزور شو اعمال ډیر نو عام چې غزوارای کیوي اما زکول چې اراته لیکل کیده تو کله چې مسافر شي یو رات پکړی کې تہجد کې اپا سفر کې اوس ول سمني طالب قاعده تہجد لیکل کیږي ځکه بعض روایتونه دا ثابتيږي چې د الله حبيب په سفر کې د امت دا سانتیا د پار د تهجد ترکم کړي کې اوسره په سفر کې تهجد کوي خلوه خبر اغه او چتا په اقامت کې سکول سمر پاره تلاوت دی کولو سمر نوافل لیکول نو په سفر کې باقاعده غتا تا لیکل کی ورنه دا مسلم دا وای په سو کسانو الله فخر کوي د ملائکه روان دي یو هغه کس چې په سفر کې له عمرګری ور سره دي اخستړی شول او یو ځای کې آرام د پاره را کوشل نو ټول د شول او یو سره د ستړي والی نه الله له جاړي او الله له تملک کوي تملک پی جنې کله سره خوراک کوي دا پښو راشي نو په یو وجی بنداس کی کیلي او تلک ول خیال نیلو یو داسې आवाज وکي چې تا ځان ترا متوجي کی د بازي سيزونو نو حیواناتم کړي واغې نو واغ چل زدکه نو مرګري ټول ستړي دي او دې سده دې مرګري ټول ستړي دي ودښول ا دې سره ستړي والی نه را پاسې درې نو الٰه العالمین د ملائک قرآن دی وای چوغورې زماده بند نه سمر ستړي دې زره زره شوه مرګري ودري ا دې را پاسې درې ماته تملک کوي نو مقیم حالت اقامت او حالت صحت کی چسڑے سکئی دو بیماری او سفر کے مورتاغا دا اللہ رب العزت دا طرف نه لیکلے کی گی چی دا سکول ناغٹول ورتا اللہ ملائکو توئی چی دا ورتا لیکئی دا ورتا لیکئی دی وجنہ دا بیمارو تکالیف دا وجنہ دا اللہ دا طرف نه بندتا دمر انعامات ملاوی گی سمر چشان لویوی نو دمر زمائی عزت مندو بیماری سخت وی لکه ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویزو پا نبی علیہ السلام را دن شمائی بیمارو نو ما پلاس کی خو تبیوا نو سخت تبیوا ما وید اللہ حبیبتا سو قدیر سخت تبنا انکا توعکو وعکن شدیدن یا رسول اللہ تا سبانه خو سخت تبد فقال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم فما داس تبر ازلك په دوو سړو چې راځي نو اس کو اسباب دي چاله وي تا 102 103 دا نو دو 206 دو 204 ته وی اندازه لګوا په پیغمبر ود ار دو کسان عمر سکیلا تب په راتلا او دا د دی وجنه چې د الله حبیب ته دوه اجرونه بیا د الله حبیب فرمایل نشته او مسلمان چې دله تکلیف او رسیدو د بیماری مگر الله د دنه ګناهونه ریجی لقد اوچی اونه نشي هغه اوچی پانی را غرزيږي چې کله هغه ته سند ورکی د دې بیمارو سره الٰه العالمین د بندگانو سکئی گناہونا ماف کئی دی وجنہ وی بیماری تبا بد نوے دی تبا سپک نگوری داخو اللہ دی دا پارا رالے گلی چیستا گناہونا پی ماف کی مسلم شریف یو حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو زنانا وردن نشو ام السوائب یا ام المسویب دی زنانا نمو ناغټول ادا سي د تبي د ساړه د تبي نه را پیدا لکه د ساړه ته په سړي نه شي ټول غلبي نا زنان ټول ادا سي را پیدا نو د الله حبيب ورته سدي ته ټول ادا سي په غلبي دوی نا وي الحما لا بارك الله فيها وي تبا مر الله دې پکې خير او برکت وانه چي په دې تبا کې نو د الله حبيب ورته وي تبي لا بدرت بو آیا تبیلا کنزل مکوا فإنها تذهب خطوایا بنی آدم کما یذهب الكیر خبث الحديد رواه مسلم و اذا د بنی آدم گناون داس ختمی لک په بنای کی اور کې چې اوس په نواچه اتو د شیدا غینا غټول زنګونه منګونه ختم شي نه هر بیماری الٰه العالمین د بندگانو د ګناہوں د ختمولو د پار را لېږي او دې سره د بندګانو الٰه العالمین گناهونه معاف کړي دی او خوبه کې شرط دار چې صبر دې وکړو ا صبر ستا وای په بیماری کې دا ذکر نه کې چې اغا الله او رسول اجازت نه وکړي څنګه اجازت نه وکړي لکه اوس کو الحمدلله خلق پوښول بایسره په بیماری کې وزي ادي او قبر درگانه غواړي چې بیمار شوه ته په بل ځای کې نو دغه په بیماری کې شرک اکبر او کو کس ایمان می مانو ام ته لاړو نو درجه بلندې دل سکه چې دې په کم کم زیره ورسید نو په بیماری کې به درگاه ته نه ځي چې ارمان دا بیماری لري بعضی دا ناپوه دمګر وي او هغه قدمونه د شریعت نه خلاف وي نو دا چې خلکو لبم توجه نو کې ګوره که ډاکټر له علاج لزی نو علاجم سنت دی او دمم سنت دی خو چې دم د شریعت مطابق وي دم سوی د شریعت مطابق وي خو نه دم مؤثر حقیقی دی او نه دوائی کپدی دم کې الٰه العالمین اثر واچولنو بیمار به پی خشی دوائی سنت طریقه دا حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب وی هر دو بیماری له الله دوائی پیدا کړي دوائی کوي الله حبیب په خپلم دوائی کړي خودی دوائی سره د الله د شفا غ حکم یوزی شي نو بیمار پی روغ شي او هغه دوائی د چې د الله حکم نه شوي نو سور سور پیری تاو خوڑا دوائی او سنت طریقه و تعالی داغه اجر ملاو شو نو په مصیبت کې بسړې غیر شری کارونه کې دام غیر شری دا چې لاس کې تار تړلې په غاړه کې دی چولې په خپ کې دی کنج کې چولې په پک یاد باز خلکو داسې لذي باز داسې دمګر دي چې هغه ناپوه هدام وې ناره نسکه وې د زنانه کم بسراړه دا وز پلیشټکو دا خو دم نه دی دا خو یو رواج دی دا علماو لیکلي چې څوک وای چې زه کمیس ګویوم او پلیش تو کومه دا د جادوګرو طریقه ده نو په بیماری کې به اجر له ملاويږي چې موږ غیر شرعي کارونو کو کله بیمار دی ته خلې نه غاډي وډي راو بس دا سه خبرې وو کې چې هغه اجر ټول غټ وډ کو نه بیماری کې به بس صبر کې دا د امتحاناتو دنیا د الله جنت ته سوک په سره سي اسو کې په سره سي دا مشکلات کې پشارا ولي او د په صبر وکړو نو دې د ګناهونو نه الٰه العالمین پاکي اکه ګاډي وډي وي نو حدیث کې راغلی چې ګاډي وډي وي د لږ ګاډي وډي ملاوشي اکه صبر وکړو نو د تبا الله او مالک ملاوشي نو د خلی نه ګاډي وډي رستل دا د شریعت حکم نه دی دا د شریعت حکم نه دی دیو جن په هر مصیبت کې مسلمان تا هغه کار پکار دی چې الله رب العزت د دنه پاغي باندې سشي راضی شي په او خاص کر د بازي بیمارو بارکه خدا الله حبیب صلی الله علیه وسلم باقاعده د جنت زیره ور کړه لکه شان الله سترګي والی نو الله به جنت ور کوي چا باندې بل مصیبت را وسو نو الٰه العالمین بد سر دی په بدل کې سور کوي د دی په بدل کې با الٰه العالمین دتا اجر ور کوي نو دا د غمونو پریشانو تکالیف دنیا را پدې کې په هر مشکل او تکلیف کې زما عزت مندو صبر پکار دے مصائب دام دے دے کہ اسڑی وانے غریبی فقیری رالا تو دے لے گڑے وڑے نہ وئی بلکہ دے لے وئی جلال اللہ دے طرف نہ او انبیاء علیہ السلام دنیا کی اوگی تگیو اپٹا کرو چا وانے کد بدن پریشانی رالا بعض مسلمانان د خپل وطن نہ در پدر وی کله یو ظالم مسلط تے او داغه ذهنی او بدنی ته پریشان ہے نو بس کتا صبر وکو نو الٰه العالمین با دا مصیبت ساد نجات یو ذریعہ ګرځي الٰه العالمین دی تمام امت مسلمتا صبر جمیل ور نصیب کی اور په صبر چې سملاویږي ناغه په بل سن ملاوی لکه یو مسله قران ذکر کړي چې چا کې د صبر مادی او د صابرینو نه وي نو د جنت ته به حساب شي. جنت ته وشي الله دې موږ او تاسو بوجي پوي. د جنت اته دروازې دي. بعضې دروازې د خاصو اعمالو د پاره دي لکه یو دروازه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی باب الریان لا يدخله الا الصائمون. یو دروازه داغه باب الریان وای پاغه بنور دن نکیږي مگر شوک روزدار بور دن نکی. نو یو دروازه دا چې هغه به حساب خلقو د پاره را پدی به حساب اور دن نکیدو کی هغه مسلمان دی چې دنیا کې الله پاغه کې د صبر ماده پیدا کا او صبر یو کو صبر یو کو نو په صبر به حساب جنت می. بھائی په غریبۍ صبر په بیماری صبر په مشکلاتو صبر د خلکو په بد او رد ویلو باندې صبر. انبیاء علیهم السلام ته خلکو سور بد ردی ویلي سور دای سپکاوه کړي خو انبیاء علیهم السلام پاغه باندې سکړي صبر کړي. نو صبر په خلی ویل او په غوګونو ردل آسان دي وګوره چې الله یې آسان نکي ناغا سانی او په صبر سوق ملاويږي الله ملاويږي په صبر سوق ملاويږي الله ملاويږي. اے دی په وګوره کې چره مثال په تور داسې وشول چې یو سړی له سوق وایي چې دومره کال تا دادا کار وکړو نو بیا به د تر مرګ پورې د ملک مشر کو څوره خلک بنومونه ولیکي تاسو دا وامه بای ځکه مشر خو زمونږ خو خان نه کو خو هم نه اوبای کچره دا سه ویل شو چې بای دومره کال د افلانې کارو کو بس چې ژوندې نو د دې ملک او پاکستان به بیا ټوله مشری تاسو راي څوره خلک بنومولي کی اوبای وای بیا راک پینځه کال لري هو کې دی شي چې زما په کې دا نوم روزي په صبر سوک ملاويږي الله مې او چې الله مې لاو شنو ارسه مې لاو شل زما عزت مندو په صبر الله ملاويږي چې الله مې لاو شو. تاسو د علماو نو ور دي موږ مخ کې بیاناتو کې ویلي و یو بادشاہ د وزیرانو امتحان غوښوې د چا چې سخوخي اجازه ته وړي نو یې چا بوجای د پیسو ډکولې چا سکول چا سکول یو کس خاموش ناستو اغراغ د بادشاہ په سر لاس کې وی زمان پیسی پا کار دی نا بوجائی ڈکو ما مست پا کاری نا ورطای سوک سکای دا ہو زمان پا سر لازی خی وی چی تا زمان شوی دا ٹھول حکومت زمان دے سپو شوی پا خبرو تا چی زمان شوی دا ٹھول عرص زمان دی بھائی پا صبر سوک ملاوی گی اللہ ملاوی گی دا صبر دری مراتب تا سوار دل دام صبر دے چت دا الله پتا بيدارو صبر کې دا صبر نه دي چې بانګي وي ته دکان کې ناشته یارالي مزلخ او جبا در نشوي وتا خو صبر نو دا الله پتا بيدارو زما عزت مند صبر پس صبر باندې الله رب العزت زما عزت مند ملاويږي او چې الله ملاو شو نو زما عزت مند ارش ملاو شو. عمر ابن عبدالعزیز رحم الله مشهور عمر ثانی ورتوی تیر شوی دا دنیا اسمان ازمک اوسم دا غد عدل گواہی کئی چه دا سی عدل قائم کرو. عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ بے انتہا عادل نوی بچو تے سنو پری خید تولی دنیا بادشاہ نو چا ورته ته خوځي بچو له دې شي له پریخه ناغور ته بچو له ځکه سن پریزم دو حالتونه وای یا بزما بچی د الله او د رسول نا فرمانی زد الله او د رسول دشمنانو ته څه شي د پریزم او که زما دا بچی د الله او د رسول تابعدار وي نو الله وای زد تابعدار مرګرم چې الله مرګره دی نو چې الله در سره بیا ټول ارسستا دي وجنه تاریخ لیکلي وې د مخ کې بادشاهان او بچو ته ډېر شی پریخي ا دې شی نه لري پریخي او تاریخ دا وای چې د بچو ته الله دور سور کل چې غنورو به سوال کولو اغه پلارانو جوړته وي چې مسلمان لکنن وای مستقبل ولا جوړو او حرام او حلال او رشوت او روا او نارواله نه ګورو اغه چې چا مستقبل ورته جوړ کړو دای بچو بچانه سوال کولو اغه چا شوی چې زې له مستقبل نه جوړوم بلکې الله ته حواله کوما د زما عزت مندوج الله ملاویږي په صبر باندې اجه کلا الله ملاو شو بټولې مسلې حل وردا دومره مهنت پسره تاسو نن دل تراغلی روجی مونی وی نور اعمال کوي د دې دومره مهنت مقصد سره چې مونږ ته الله ملاو شي اجه کلا الله ملاو شو ټوله مسله حل ټوله مسله اے موسی علیہ السلام چې الله فرعون تبا کولو ورته دا قوم د نن د شپې او باسنو تاریخ لیکلی په لکونو بنی اسرائیل د مصر نویست بحر احمر چې بحر قلزم ورته وای دا غي په غاړه موسی علیہ السلام د لکونو بنی اسرائیل سره ناشته او د رب د فیصله په انتظار د چرف سکای ساری فرعون لږ پته ولګی چې بنی اسرائیل خوتی نو د لکونو فوجونو سره او قوم سره فرعون را روان شو نو بنی اسرائیل چې وکتل چې په لخوا سمندر دی او دې طرف نه لکونو فوجونه رالن نو تاسو چې سوره شعراء تلاوت کوئ و دکې گئی ما بھائی ها اما چې کم قسمه ناس ته منې کړی نو هغه شاهه خلک پکې ودلې ها بھائی جمعې پرز بدا سي نه کېنه ها بھائی جمعې پرز داسې ناس ته سړی ته خوب راولي نو موسی علیہ السلام ته بنی اسرائیل وای چې کلا دی په سمندر دی او په فوجونه دی الله سوره شعراء کې وای قال اصحاب موسی اننا لمدرکون د موسی علیہ السلام مرګ لري وای مونږ راګیر کړې شو بس اوس لار نشته دی په سمندر دی ادی بل طرف نه فوجونه رااله قال كلا ان معي ربي سيهدين حضرت موسى عليه السلام ورثوي كلا شرب مونګراګير نو زما قوم دا څنګه خبره کوي ان معي ربي ما ځان سره رب مر کړه کړه ان معي ربي ما سره څوک دی رب دے سایہ دین زردے چی سلار بسمکی ورا غزات زان سر مرگ اس اسباب نشتا موسیٰ علیہ السلام لطروسہ پتہ منیشتا چی سبا کم واللہ ویلی بنی اسرائیلو باسا وزر سمندر پغاڑے دے رکا اللہ ورطا حکم کچھ زمان موسیٰ دام سادے سمندر تراوا چوا چراوا چولا دول اسلار جوڑے شوی پلنے پلنے او پیو سات کے غلار اوچم شوی هر قبیلی تویل شل چی داستا سولار دا قال کلا انما ای ربی سیهدی ور اللہ چی مرگره شو طول مسلی بزم عیزت مندو سشی خو مرگره کی گی با پس یو پا کی سبر دے ور دا سبر دا سی دے چی دا طول قرآن خلاصا دا زکر طول قرآن کی او ایدا سی با کی او کل او ایدا سی با نکی نو د ټول اوامر او د نواهی او ثمراو نتیجه صبر ده رشي الله مرګره شټولي مسلې سمي نبي عليه السلام درې ورځې درېش پی په غار ثور کې د مکی د دشمنانو نپټ ناسو ابو بکر رضی الله عنه ورسره او نبي عليه السلام دای په جولای کې سر مبارکی خې اودو ادا ساجیب شپی وی د ابو بکر رضی الله عنه د پاره و یا غمخ مبارک چې ټول دنیا دی او کتو په انتظار و د په غار سور کې بل سوک لیدو والنو سیوا د چانا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه علماء لیکلي حافظ ابن حجر وی دا سخکاره دا کأن القرآن فی الرحیل لکه قرآن شریف چې په رحیل کې کیږي دا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو لئی رحیلو او دا سید العالمین مخ مبارک دا قرآن پشان پڑکے دو زکر ورطا عمر رضی اللہ عنہ ویلیو بیزما دا ٹولو مرنے کئی والا خود غار سور دیویش پیدا نیکی راکا عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ ویدیتا نیم تیار ادا عمر رضی اللہ عنہ نیکی دمروی وی دا اسمان دستورو نڈیرے وی دا ټول نیکي ورکول خود یويش پی نیکی وختا ابو بکر صدیق رضی الله عنه زدی ته نیم تیار زد یويش پی دانی کی پټول نیکو نو ورکو ند الله د حبيب سره د دشمنان را ل بالکل غار تر ورسېدل یو پکې مخامه غړو بول لم کې راست ابو بکر رضی الله عنه قربان کلان دیو قتل همون بسې کی ند الله حبيب ورته وی لا تحزن ان الله معنا خفکه غوا مونږ ځان سره څوک ورګره کړي دا مرګرتیا د پسې غار ته نه وتی الله حضر زر یو کنتر ته حکم وکړه ک تاریخ لیکلی جال وا شن کافر وې کو اردن نشوي دا کنتر خو به غم په جالو ناس تر ان کبوت ته وی زر زر تارونه د جار په خلی باندې سکل الله چې مدد کوي په دومره کمزوري شین کوي و الا تحزن ان الله معنا خفکه غما مونږ ځان سره سوک مرګره کړي دریش پیدری رضی پس دغار رووت البخاری شریف حدیث کی راغلی سوراقہ ابن مالک رست مسلمان شوے اڈیر لوی فتوحات اکڑی داد خپل قوم سردارو او داد پیغمبر موجزہ وان دیتے وی سنگا حال وی چی دا کسرا بنگلی بستا لاسو کیوی دا چا اے لکه زمیدار دې ته پټي کې ګوډو نه کوي اته ولې د امریکای د صدر دا فلانې شی بستا پلا شو کی نو دا د غزه کلالي خدا د سید العالمین خبره وا الله حبیب دنیا نه لاړو د کسرا غمانی فتح شو دا غ خاص بنگړیو او د عمر رضی الله عنه دورو حاج تقسیم یې دل را پاسې دې دا و تقسیم وای نه ما سره حبیب دې وعده فرمایلی او دا الله پیغمبر هغه صدق او معجزه سرګند شو چې د دوه ټولي دنیا د یو عظیم جابر سرکشه چې هغه وخت کې ځان ته اولي متکبر وي دا غ بنگړی دی او زمیدار پلاس کې حال د لوی لوی خلق سلسل خلق به आवाज رانی ول د دې بچی ته چې تان دازه لګوا اما پسې په پټ راځي که قوم دی خبر کو غسل خان او کې امرا سره مرګري کیږي د الله حبيب پسې سورې نامو دا دا غدور په اناماتو کې اولوي انعام ده چې کچا شهید کو کچا ژوندې راوستو مونږ بسل او خان سکو انعام ورکو دا دا غدور یو عظیم انعام ده نن دور حکومتونه د دینه عجز دي نو نبی علیہ السلام پسې را روان شو ابو بکر رضی الله عنه مخکې رستو وکتل د الله حبیب نه کتل ورته قربان دا سړی مونږ پسې را روان او په اسور د دا را نږدې شو د الله حبیب بخاری شریف حدیث ته او جمله ورته وې ما ظنک باثنین الله ثالثهما اے بابکر پا غدوو دی سخیال دی چیو درے ممزان سرم برگرے کنے وے پا غدوو دی سخیال دی چی درے ممبرگرے کنے وے قربان دا درانی دیش بدا اللہ حبیب براو کتل او اللہ تے خلا مبارک کلاو کم دا عرب ازمکی تاسو گتلی دا کانو نڈکی دا کانو پا سخت ازمکا کی اس مکه رونی او دور د مرسینه سره ورخښ شو او سراخ ابن مالک وی تاسو لکه ما ته خیره وکي وعده کوم چې واپس زم خو دعا غواړی چې زمکه می سوګي زمکه د اس زما پریزي زما عزت مندو د دې ټوله زندګۍ د مهنت مقصد څه دی چې مونږ او تاسو الله رب العزت د ځان سره برګره کو د الله د برګرتیا یو غټ شې سده چې الله په کتاب کې وعده کړي صبر پر زور جګړې نه لکه زموږ د پښتنو غوړ په معمولی خبره قتل نه وي او د دې په لګورې د الله او رسول وای صبر وکا الله او رسول زموږ دمر خیر خوا دي چې دمر مومور او پلار نشي کېده الله په موږ دمر مهربان دي چې دمر مور نشي کېده پدې صبر کې حکمت څه ده کې اوسړي به صبر وکړه اې تا نه مثال په تور لکشه چاونیو الله او رسول وې صبر وکاو که ته صبر نکې او به صبر دی کنه غټوله بدن لاړه شي خپل جوړ کړه کورم در نه پاتې شو در په در شو د به صبرای سمرا یعنی ناکار نتایج دی صبر کې زموږ استاد سوسه صبر دی په لور صبر به تر قیامت تر مرګ پورې کې نبی کریم علیه السلام انصار د مدینه ته ویلو ویتا سوچي سکړی وامو ادا کړ ځکه دای وعده کړی و د الله د حبیب سره ادا وعده دا سکول چې د دای خیلاس د پیغمبر په خیلاس کې پروت چې حبیب اتره مکه پریزا او زموږ وطن مدینه تراشا مونږ بلکه د ځان د بچو او د خپل بیبي هنغون د تاسو حفاظت کو نا خبره تر سره کا د الله حبیب ولې تاسو چې سویل یو اخو تر سره کا خو تاسو اجر بوس قیامت کې ملاویږي ور صبر بکوي ترکه می وای ما سره چې په حوض د کوثر ملاو شي نو دا ټول قزایان به تر وګرځو غو تر مرګه پورې زما عزت مندو صبر دې چا چې صبر وکړو نو الله به مرګره شي د مشکلات او مصائب نه به مخلاص شي او ټول هر صبر ته زما عزت مندو شو شي ملاو بشي نو دا الله بده ګانو خاص کر دا پښتانه فرزونی جګړې پيو خبره قتل او قتال دا ټول د بے صبرۍ نتایج دي صبر زما عزت مند یو ډېر لوی شه ده کته چا په ناکاره خبره ځان کوونکو نو خلق ووي جوړا غول دا سمره دی او غول کنز دی او د غګونو کو خو الله دی په خپل کتاب کې صفت کوي الله وی زما سره بندگان دی په دې زمکه ژوند تیرای چې څوک ور سره د شر خبرې کوي دی د سلامتی خبرې کوي دا تعریفی جمله د هغه چا په حق کې دي چې څوک صبر وکي نو په بازه خبره نه چې د ارچا په ناکاره خبر ځان کړه وای ځکه چا ځان کول نو کو نو سوال ملاو شول د چا د یو سیر مصیبت نه ورته منونه جوړ شول به صبر تا اچا که صبر وکړو الله ملاو شو او هغه مشکلات هم ختم شولو د صبر ډیر سره د صبر ډیر تیر تر لا تاسو ګور د پښتانه سور بعضی مشران وای په خپل تورې مو په هغه تورې واج دا غیر نه تیر تر نشتا هغه ته د صبر تور وای نو څوک څه تکلیف پریشانی رسای زما عزت مندو چې مونږ او تاسو په هغه کې صبر وکو بیا دې نه خلوی مرتبه دا چې سره د صبر سره سو کی صبر سره معافی مو کې امام مالک رحم الله ته وی امام المدینه دا د مدینی منورې امامو طول عمر احادیث دا الله د حبیب د روزی شریف سره خولي او دا د امام مالک تمنا وا چې مرګ د مدینه منوره کې راشي ځکه په کوم مسلمان مؤمن چې مرګ په مدینه منوره کې راغې نو د مسلم شریف حدیث ته د سره خصوصي د شفاعت وعده الٰه العالمین پیغمبر فرمایره چې د لپاره به خصوصي شفاعت وي ادا د قسمت شوی د امام مالک رحم الله ام پاغه خلقو کړي چې دا تمنا وا چې مرګ د راشي خو مدینه منوره کې ادا د لوی لوی خلقو تمنا او عمر رضی الله عنه د خلافت په اخره زمانه کې یو خود حج نفس سوالو کې الله زما حکومت ډېر پیلاو شوه زه یې ریګه مسنه چاته عدل انصاف نو رسیږي ما ځان تواله قددي سوال سره دا سوالم کولو بخاری شریف حدیث کې راغلي اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک الله مرګ د شهادت غواړم او د پیغمبر په دی خار کې غواړم اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک الله مرګ د شهادت غواړم او د پیغمبر په دی وطن کې غواړم نو الله دا غیغه تمنا پوره ک نو امام مالک رحم الله ذکر مکول دی یو د مکه مدینی او گورنر دی په کوړو والے او محبت یو لوی انداز وی ډیر موده پس چې ځاته پوسو کو چې هغه گورنر په کوړو والے وی ناغله ری معافی کړی کنا امام مالک رحم الله ورته وی توس تپوس کې وی مال چې به کوړه را واښول او بل له بلا سپور تکولو ما به پخله معاف کړې تا ولي هغه گورنر د پیغمبر د خاندان دا وی چون کې دی گورنر نسبت د نبی د خاندان سره ما دا غېده وجرار سم معاف کړې ورته ته د صبر کله دمر لوی انتهاوي امام مالک رحم الله وی ته اوس تپوس کې تو اوس تپوس کې از چې په یو کوړه به اواله بلې له لاسو چتول ما به مخکنه دې چا د فار معاف کړي وا دا بسم الله عزت مندو صبر یو ډېر لوی شه ده خو چې الٰه العالمین چاته سو کی ور نصیب کی ذکر انبیاء علیهم السلام او د نور مؤمنانو دا غي الٰه العالمین سکي دا غي تعریف پدې کې حضرت یعقوب علیہ السلام باندې چې مشکلات رال نه الله نه د سوال کړو وای کال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون وی بچو یوسف علیہ السلام شرم خان او نه خړلې س خبر اس دروغ مو جوړ کړي بس مشکل راغې فصبر جمیل زما د پار دی وی صبر خیر صبر جمیل وې دی لوي چې مخلوق لا پکې شکایتونه نه کوي ځکه مخلوق په سو کې یا بھائی مشکل چې شار اوسته پورته کوي به ماغا نو کدی ټول لچاو جړل د لاسو کې سشتنه والله المستعان على ما تصفون خاص د الله نه مدد غختل شوی دی هغه چې تاسو یې بیانوي نو زما عزت مندو دا نیمګړی دنیا دا پدې کې چې شاه زما عزت مندو صبر وکړو د الله په طاعاتو ځان صبر کو د الله د نافرمانو نه ادا د مشکلات ژوند دی لوګي تندي بيمارۍ ټکرې مصائب پکې راځي نو زما عزت مند چا کا صبر وکړو نو الٰه العالمین د صبر سور سور درجه دا په قران شریف کې ذکر کړی دی الله یې صفاتونه کوي نما چې کوم آیات څه کې یو بشیر الصابرین صبرنا کو تزیر ورکا دس دی اولوی اجر اب یاوی اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ و اولائک هم المحتدون و ایکم خلق چی صبر کئی پدئی پیدر پید اللہ دا طرف نشابا سیرے او رحمتون دی دوشون او اولائک هم المحتدون و ایدا پا ہدایت عمر رضی اللہ عنہ د زمیدارو سره د زمیدارو خبرې کولې بخاری شریف کې راغلي د آیات په تفسیر کې دا زمیدار په اوخه او خرابانه بار تری نو دی یو طرف له یو انډې وای دی بل بل وای اباز زمیدار پاغه سود نه کوي د دوو انډو په منس کې زیکم سواخه واچي دی تسرباره وای دی تسوي د ته سرباره وای نو عمر رضی الله عنه نعم العدلان نو نعم العلاوه وای دا اجر ډیر خولي انډی دی سرباره خو په کلا ټول نسره درې انډی سشل اولائک علیهم صلوات من ربه پدی صبرنا کو په در پیشا باسره درب د طرفنا او رحمتن دی نو یو انډی د صلوات علیهم شبل رحمه و اولائک هم المهتدون دا د دوو انډو په منځ کې څه شی دی سب دا هغه سرباره دی زما عزت مندو صبر نکار والی زمونږ د پښتنو کې دا سو خوونه دي کدا الله لري کلټوري مسلې وحل شي یو کې قتل او قتال پرې خو ویږي په خبره وا اپاره خبره جنگ ویږي په خبره وا هغه رځ عمر کې دا له ورو پورتونو زمونږ جنگ څو کوئی دا جانډا به ودرې څو کوئی دا بنو ودرې هغه رځ پکې یو مسلمان چا پدی ووجل دا جنډه بل لري کې هغه وی نه لري کو نا هغه څوک چې ولاړ دی اسنه خبر لري تاسو یو بل مړو دنیا موم د تباہی شو اخرت موم د تباہی شو هاي په خپل منس کې بالکل جوړ دي ته سره جنگونه کې دلته وړ نیک سره معتبر راضي د دې مو سره نږدې علاقه د ما خپل جومم درلوه مال یو دو پاټه ذکر کې عمر یو سره ټوپک ګرځول نو یو ځای کې خادی وک غم نو هغه یو ډله مونږ ناسو یا بل امراله وی مونږ وی چې نن بسوره مړی کیږي نو یې چراله لا پاټو بشران یو بل لورغاړه وته ایو بل سره غب شپ یو ځای خوراکونه کول وی ما خو کس لوي جلا ټوپک واره چې وزګار شي دا ول ور کس زړه نه لاړ مونږ په یو بل وجد خپل کې متعلقات سي ای خپل کې محبت ته سب یو بل مړکه د مسلمان دا دی خبرو باندې پرزونه جنگونه مخوي د الله بندگانو صبر نکار والے بل اخو تاسو خما لوبه خبره سرګند چې مونږ حال پدی نه بدلېږي چې مونږ بدل شوی نه یو کنه چې مونږ بدل شوی نه یو نو بادشاہان نه بدلېږي کومه بدل شو مخې جمعه کې د لاغې تفصیل تیر شو کومه سم شو بسر سره سم نه جلوس له ضرورت شته نه روډ بندول له ضرورت شته نه ناربازی له ضرورت شته حکمونه ټول صحیح توبه وستا قسم دې دی یو ظالم زړه کې الله رحم چولې شي د زړونو مالک څوک دی د زړونو مالک الله رب العزت دې دغه ظالم بناسوي او چې مونږ سم شو دغه پزره کې برهم راشي ا چې مونږ ناکار یو نو دغه انصاف عالم ککېلی زمون اعمال به دا غزړه د کاڼي په شان سخ کی تخپل ځان د سمېدو کوشش پکار دے کومو تاسو سم شو توبه مو وستا او خپل اعمال مدرس کل لګو رمشر د اعمال سوره مشل سوی د اعمال سوره کومو تاسو سم شو نو هر څه په عزت وندو سم شي ا کومو سم نیو نبی عائشہ صدیقہ کی ګور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ په کوم خلق واغه شان جوړې دل پکار دي عبدالملک ابن مروان و یوزر خلق راجمه کلوې خو هم نه ده دا خلیفہ او جمع در لدا ابو بکر او د عمر غنت جوړ شو ټول خلق لا سجت کوي خو هم نه ناغورته چې مو خو حدا نو مونږ لبا هغه شان خلق جوړېږي پچا چې ابو بکر بشرو امون لبا هغه شان جوړېږي چې پچا سوکو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو زموږ د مشترکه توبې نه به مسله حل کی زموږ د مشترکه دا علی رضی اللہ عنہ ډیر حاضر جواب الله کمال علم فهم ورکړ یو کس ورته وی چې ستا په زمانہ کې هیڅ فتوحات نشول د دینور خلفاو په زمانہ کې څه شول ډیر فتوحات شول نا ورته وی اصل کې وی خبرې له سوچو کا وی چې خلفاو ز جنگې دم اجوز خلیفې مستاغون ته خلق دي څه په شوي په خبره واره زچه ايچه خلیفہ نو ز جنگې تب اجوز یې مستاغون ته خلق دي فتوحات په قبضه نوش الله دیو کی چې مونږ ټول د خپل اصلاح کوشش وکړو نو الہ العالمین په ټول حالات درست کی رب کریم زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او تا استادان او تا مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰہی العالمین زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق اتحاد راولې الله په هر اسلامي ملک کې نیکان حیادار دیندار د ملک او د قوم او د دین غمخوار خلق الله مشران جوړ کړي الہ العالمین د ناکار مشران او تمام امت مسلمت نجات ورک یا رب کریم زموند ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره ک او زموند ټول دینی او دنیوي پریشانای په خپل رحم او کرم ختم ک سمره بیماران کورونو اسپیټالونو کې دي اکم بیمارانو د دعا بارک ویلی الله شفای کامله عاجل ورته ورنصیب ک الله دې ټول حاضرین او غایبین دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې کوم مرګرو س دینی دنیوي حاجتونه دی او دعا بارکې وې دي الله ته په جوړو کې خیر واچې رب کریم زموږ خاتمه په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار دلته اوسه دلته